عشقت آتش جانم، عشقت آتش جانم، زد بر دل من، بر باد غم داد آخر، بر باد غم داد آخر آب و گل. روی تو چون دیدنه، روی تو چون دیدنه، بهتر زلی شد بند زنجیر دام، شد بند زنجیر دام، مجنون دل من، شد بند زنجیر دام، مجنون دل من. یارم کن آسان آسان این مشکل من. وصل تو مشکل مشکل جان دادن آسان، یارم کن آسان آسان، یارم کن آسان آسان این مشکل من، یارم کن آسان آسان این مشکل من، یارم کن آسان آسان این مشکل من.